У эфіры Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 мы раскажам пра змены, якія адбудуцца на нашых хвалях у верасні. А зараз на чарзе вольная студыя. Дмітрий Вайцюшкевіч – адзін з заснавальнікаў легендарнага фольк-гурту «Крыві». З 2000 году ён займаецца сольнымі праектамі і ўжо выпусціў каля дзясятка ўласных альбомаў. Ён выконвае і рок, і джаз, і фальклор, піша песні на словы Рыгора Барадуліна, Уладзіміра Някляева, Леаніда Дранько Майсюка. Са Дмітром Вайцюшкевічам сустрэўся Міхась Скобла. Змітеры беларускія творцы ў розных галінах мастацтва часам наракаюць на адсутнасць свабоды творчасці. А вось, на маё меркаванне, ты і твая творчасць якраз і ёсць прыклад вось гэтай самай свабоды. Ты, наколькі я ведаю, нідзе не служыш, пішаш песні і даеш канцэрты па ўсёй Беларусі. І за мяжой. Ці адчуваеш ты сябе насамрэч свабодным? Ты пытанне простае, можна сказаць. Канешне, я свабодны чалавек, таму што, па-першае, я нідзе не служу, я вельмі рады, што я выбраў такую прафесію, нават можна так сказать, что выбравши такую профессию, можем все равно, например, працавать в филармонии и быть залежным. Пытание складанное еще и тому, что и про творчесть, и про житё весь час приходят некие думки, а ти на кольких это все может отповедать тому стану твоему и стану там, який поза тобой находится там в громадстве. И концерты на Беларуси, я скажу широ, что и в часы, коли я был так само в тех списах, для некоторых чиновников до гэтым існуе вот это там, я не ведаю, инертность певная такая, что некие списы были и не... Тому, как бы, складанасць праводзіць канцэрты на да гэтай моманта існуе. Нікому не растлумачыш, як было цяжка праводзіць канцэрты гады 3 назад, 4 і 2 нават назад. Таму як бы так вось эта свабода, яна такая падобная да хадзьбы па лязу там этой брытвы, крок улева, крок управа, і там пэўная такая, ну, і пастка, і праблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб вось так і далей было. Мне падабаецца вось як бы балансаваць так. Я нібыта артыст лагодны. Ты спяваеш пра красу, таму цябе это как бы так тяжко в полном сенсе сказать, что ты там змагар пэўны, там реакционер, ну, с пэўного там пункту гледжання. Я и тады, и зараз веру в то, что концерт у сховішчах неких пэўных там на кватерах, это все вельми прыгоже. Калі мы будем жить в вольной краине, концерты в андеграуде так само повинны быть, каб была пэўная атмосфера с гэтых концертов. Але с большего для беларускага грамадства зараз патрэбны концерты и зимой, и летом, и увесну, каб гэта была пэўная атмосфера респекту до беларускай культуры. И не гледзячы на пера шкоды там улады, якія былі і зараз існуюць час ад часу. Вось ты сказаў, калі мы будзем жыць у свабоднай краіне. Як жа дамагчыся вось гэтай свабоды ў несвабоднай краіне, што ў цябе атрымалася? Трэба, па-першае, любіць тое, што ты робіш. Гэта не крык там, што я свабодны, я раблю рэч альбом у тым напрамку музычным, якога не існуе, ці не існуе, напрыклад, асабіста для мяне. Так, я стараюся быць свабодным. Я хацеў бы быць свабодным да канца і там да 70-80, колькі гадоў будзе там дадзена. Я не стараюся залазіць у такія пасткі, ад якіх немагчыма вылезці пасля. Гэта, канешне, для кагосьці там быць гульнёй пэўнай, але менавіта не лезці ў пастку, не ўваходзіць ні ў якія гульні. Мне больш падабаюцца творчыя гульні і авантуры, скажам так. У цябе адбываецца безліч канцэртаў па ўсёй Беларусі, і, па-мойму, нават і ў гэтыя летнія месяцы ты не перапыняў сваіх выступаў. А як у цябе ідзе праца над новымі праграмамі? Ці патрэбен для гэтага нейкі тайм-аут? Ці новыя мелодыі прыходзяць падарожжа з Ліды на Ганцавічы ці ў Мар'іну Горку? Ну, прыходзіць па-рознаму. Па-першае, я пачаў пісаць нейкія словы. Не тэксты, а для аўтарадыё. У мене ёсць такая праграма, яка называецца «Простыя словы». І дзякуючы вось гэтаму пісанню, што тыднёваму, там некалькі тэкстаў каротенькіх, пісанню сваіх падарожжаў, там вандровак, ці проста нейкі аналіз жыцця, банальны, часам, можа, нават прымітыўны, ён змушае і прыводзіць чалавека да ацэнкі самога слова, значэння слова. Таму зараз як бы так ёсць тайм-аўты пэўныя. Зараз у мяне жнівень, я менавіта ўзяў дзеля таго, каб працаваць над двума праектамі, якія ўжо запісваюцца зараз. Гэта вершы Артёма Кавалеўскага, і праект называецца «Мой сябра анёлак». Это будзе такі вялікі супольны праект, і будзе Бенька з «Серебрнай свадьбы», «Босае сонца», «Саліст», будзе Янка Маузерц, будзе Наста Некрасава, і будзе яшчэ шведскі альбом на вершы шведскіх паэтаў, перакладзе беларускіх паэтаў. Алесі Разанова, Рыгора Барадуліна, Дмітра Плакса. Вось, розныя шведскія паэты, вельмі цікавая праца, вельмі складаная, ўжо 3 гады яна цягнецца. Гэта будзе некая такая пэўная шаманство, некое такое чараўніцтва, потому что большасць вершаў не мае такого крэсленага рытму. Змітер, я давно заўважыў одну рэч. Калі у незнаёмай аўдыторыі, нават невядомы для гэтай аўдыторыі выступоўца бярэ ў рукі гітару, заля тут жа перанастройваецца на павышаную хвалю ўвагі. З чым гэта звязана, на твою думку? Ну, я магу толькі пра сябе сказаць, канечна, і пра тое, што я, напрыклад, бачу са сцэны. Мне здаецца, што людзям менавіта праз такія простыя, ну, там гітара інструментам, адзін інструмент ці два інструменты. Там вельмі шмат вольнага паветра. Там музыка не перашкаджае. Я не супраць там перкусій і всякіх там, як палякі кажуць, пшэшкаджаек, але менавіта вот слова пшэшкаджайкі, яно якраз перашкаджае звярнуць увагу на слова. Людзі адвучыліся гаварыць адзін з адным, як справы, нармальна, всё, это привет, привет. Як жывеш, пачакай, паслухай, як я жыву, калі табе цікава. Чалавеку важна ў зале, за сталом, пры вогнішчы, дзе заўгодна, пачуць некі, можа быць, мы ўсе кожную раніцу, кожны божух на дзень цвярозыя, не вельмі цвярозыя, замучаныя, задаем сабе адны і тыя самыя пытанні. Банальна, навошта тое адбылося, хто я такі, што я раблю тут, чаму такая краіна, чаму у нас мова, а ці патрэбная яна, і гэтак далей. А мне здаецца, што вось гэта ідзе з некай вельмі прадаўняй памяці беларусаў, ну калі вот былі гусляры, прамаўлялі да народа свае, значыцца, песня-шпевы, але менавіта пад гэтыя гуслі. Я згодны з гэтай гіпотэзай, мне на вельмі падабаецца на прыгожае. Я думаю, што прыклад гусляра пэўнага такога, які спявае, і гэта і паэт, і музыка, які валодае вось гэтай паўзы, вось гэтым уздзеяннем пэўным, трымаць аўдыторыю, а гэта вялікае мастацтва. Гэтаму, на жаль, не вучаць. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Сёння госць Міхася Скоблы, музыка Змітер Вайцюшкевіч. Калі мы ўжо прыгадалі гусляра з ягонымі гуслямі, то давай успомнім гусляра Купалаўскага. Князь гаворыць яму: «Запяеш да душы, дасі ўцеху гасцям, поўны гуслі насыплю дукатаў». Ці ставіла цябе жыццё перад падобным выбарам? Прынцып падобны. Ён на працягу жыцця музыкі, ён заўсёды існуе. Мне, можа, у некім сэнсе больш пашчасціла на добрых людзей, якія дапамагаюць і якія не патрабуюць за гэта нейкай платы. Гэта першае. У жыцці кожны чалавек бывае такі моманты, калі трэба, скажам так, не жыць, а выжываць. І тут як бы з'яўляюцца пэўныя такія прапановы, ад якіх, ну, немагчыма па пэўных там абставінах адмовіцца. Гэта вельмі добрая навука, каб, напрыклад, альбо рабіць, альбо як бы так выбіраць жыццё такое, якое табе прапаноўваюць. Успомнены Купалаўскі гусляр у мяне не ідзе з галавы. Вось ён гаворыць князю: «А ў падзямелле глянь, князь». Ці павінен пясняр нагадваць князю пра тых, хто пакутуе, хто пазбаўлены волі? Ну гэта ж не непасрэднае ўмяшанне творцы ў палітычнае жыццё. Увесь час артыст у той ці іншай форме нагадвае грамадству, а значыць і ўладару, пра пэўныя праблемы. Я б не хацеў бы сябе трактаваць пэўным такім рупарам нагадвання. Я б хацеў бы спяваць па-беларуску, хацеў бы спяваць шмат паэтаў, і для мяне гэта якраз дастаткова. Але аказваецца, што нават спяваць па-беларуску, спяваць вершы тых самых паэтаў Некляева, Барадуліна, Караткевіча, Хадановіча, Анімпадыстава, гэта ўжо таксама нейкае нагадванне, да, канфлікт з нейкім там асяроддзем. Хаця атрымліваецца так: ты нагадваеш людзям пра беларускую песню, яны падыходзяць пасля канцэрта, кажуць: «Да, Дзіма, канешна, праблемы ў нас беларускай песні, надо ее паддзерживаць, як сорамна, што мы не размаўляем па-беларуску». І это дзесяцігоддзі цянецца, людзі лянівыя, таму нагадваць варта. Другое пытанне, што артыст сам сабе мусіць выбраць форму нагадвання. Ты кажаш, што не хацеў бы быць гэтым рупарам для нагадвання, але сёлета ты выступ па падтрымку палітычных зняволеных у нашай краіне. Так. Ты унікаеш дэталёва ў іхнія справы, ці ў тваіх адносінах да гэтых людзей пераважае чыста чалавечы, гуманістычны аспект? У нас на Беларусі шмат людзей па прычынах палітычных былі вязнямі, былі асуджаныя. І цяжка, напрыклад, у кожную гісторыю вайсці. Праблема на Беларусі ў тым, што, як сказала жанчына зараз, у Беларусі бракуе мужыкоў ўжо сапраўдных, якія не тое, што там у морду могуць даць, а папросту, як бы, адказаць, кажуць, рэчы там крымінальна за базар, напрыклад. І вось я як бы так пастараўся, так як гэта магчыма, даць пэўную такую сваю падтрымку тым людзям, якія пэўным сэнсе адказваюць, стараюцца, і маладыя людзі. А гэта вельмі важна. Зноў жа вось ты выступаеш супраць смяротнага пакарання. Дык што вось, серыйны забойца і гвалтаўнік непаўналетніх павінен жыць, ды яшчэ і на ўтрыманні народу? Грамадства павінна прыйсці да такога стану і за свае грошы ўтрымліваць, таму што для некаторых жыццё ўжо пакута. А усведамленне забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, мне здаецца, што гэта усведамленне вось гэтай пакуты, забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга. У гэтым сэнсе мне здаецца, што дзяржава, грамадства павінна быць, ну, не гуманістычным, а больш шырока глядзець на эту тэму, не толькі таму, што пакараць сёння. Бывае кара бывае жыццё страшней за смяротную кару. Вось так. Добра, уявім цябе суддзёй на Нюрнбергскім працэсе. Вось на лаве падсудных Гітлер, Герінг, Гімлер. Ты ім бы дараваў жыццё? Ну, па-першае, я не хацеў бы так, каб да мяне зараз вярталіся. Я выбраў сабе прафесію, ту, якую я выбраў. Я вельмі стараюся зразумець фільм таго ж самого Кіслёўскага пра дэкалогію. Вось, і там ёсць гісторія суддзі, які пакараў. Зноў-такі, гэта больш важна суддзі пакінуць чалавеку жыццё, не гледзячы на тое, чым проста яго пакараць. Зноў-такі, і ў смяротным пакаранні ёсць памылка ў следчых усіх нюансах, што проста чалавека могуць невінна асудзіць на тую смерць. Таму, мне здаецца, мы павінны барадніць і нашых суддзяў, і нашых адвакатаў, акрамя тых, каго судзяць. І хіба апошняе пытанне. Некалькі месяцаў таму тэлеканал «Белсат» паказаў у запісе твой канцэрт у Кракаве. Канцэрт адбываўся на адкрытай пляцоўцы, ішоў дождж. Пры якіх умовах ты можаш адмяніць свой выступ? Ці, скажам так, што патрэбна для таго, каб Зміцерава і Чушкевіч прыйшоў, убачыў, заспяваў? Канешне, хацеў бы пажартаваць, што патрэбны толькі грошы і замова. Насамрэч, у розных абставінах артыст выступае. Краку вельмі прыгожы, Варшава вельмі, і шмат гарадоў у Європі вельмі прыгожых. Але я б хацеў бы выступаць нашмат часцей зараз менавіта на Беларусі, таму што гэта важна, таму што з людзьмі на Беларусі па-за Менскам мала хто размаўляе па-беларуску і са сцэны таксама. Мне здаецца, што людзям зараз патрэбна слова менавіта на Беларусі, у розных мястэчках, у розных і вялікіх, і малых залах, і на палях, і вайсковых частках. Гэта асобная тэма. Зноў такі, я думаю, што каб была такая магчымасць, я б аб'ехаў бы ўсе вайсковыя часткі па Беларусі. Дзякую. У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла сёння гутарыў з музыкам Змітром Майцюшкевічам. Я дадам, што ўсе нашыя перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Неўзабаве мы раскажам пра змены, якія маюць адбыцца на нашых хвалях у верасні. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.